وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. دی آیات کے اللہ تعالیٰ بل خباست ذکر کی دا مشران و دا بنی اسرائیلوں چی حلیل تول دا پارا دا ساقی تولو دا حکم دا اللہ تعالیٰ حلیل دیر پارا کولی چی دا اللہ تعالیٰ حکم تی ساقی چی او دا اللہ تعالیٰ حکم آغاد زان نلری کی دا اللہ تعالیٰ پا احکاماتو کی جسو کا حلیل کی چلول کی دا غد یہودیانو پلار با نروان دیں اللہ تعالیٰ توی چی تاسو یو غوالا لکی دے غوا دا لالول حکم تا اللہ تعالیٰ ولی کڑیو دے دے کہ دتا استے خلاصہ وے ما نو تر اخیرہ پوری بہ دی آیاتون مانی پوی شی دا ڈیرو مفسرین قول پدی کی دادے او پاگی کے ڈیر تکلفات دی چے تاس پاگی وانی بہ پوی شی پا تکلفات وانی وے واقعہ راغلی و ورستو دا آیات کی راضی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا بني اسرائيل کې یو مړی وشو دا مړی خبره ته کوم چې مړی ولی کړو هغه ورستو بیا راځي په خپل ځای باندې د سو آیاتون نو ورستو راشي بني اسرائيل مړی کړو یو سړی راولګي د خپل وراره خپل ترې قتل ک مړی او هغه مړی بیا وی ور د بل چا په کوڅه کې واچو په دروازه کې واچو د سره پاره وجلې یاد اغې د خضر پاره یاد اغې د میراث ته پاره سره مالدار او یي خزا یي لور اغه ډېر زیاته خيسته و د اغې پاره وجلې ورسته تفصیل لازم په خپل ځوان مړې وی ور د بل چا په دغه کې واچو په دروازه کې واچو سر خلک را پاسي راي دی وای څو پروت دی چا وجلې دی د غوراره په کېم لاړو زما تر تاسو وجلې دی پرې دم هم نه دا خبرې وکړلې یو قول د مفسرینو دا دی نو الله تعالی دیو ته حکم وکړه چې تاسو یو غوا حلال کړئ کله چې غوا حلال کړه لاره د غوا یو اندام برا واخلې دا مړې به پیوه دا مړې به ژوندې شي دا عام مفسرین هم دغه توجیه ذکر کړی دا دا زمونږ استادانو یو بل خبر ذکر کوله وای دا خبره صحیح نه ده او دا د قران نه هم او دغه سي د بعضو روایتو او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا قول نه دا خلاف ده وی آغا پا دی وجبان دی دیده که اذ قال موسی رست و رازی و اذا قتلتم نفسا پد دارعتم پیها دا اذا چکم دی که ذکر کی دا مستقل واقعی یو خود قرآن دا اذا چرا دی دا مستقل تب کی شاره اینو چه تیو واقعی که اینو دغا معنا بیا بکی حاصل نشولا دوی مدادا چې کده دی واقعې لپاره ته د ذبح البقری واقعې وې چې دا مړې شوی نو الله تعالی چې تاسو غوا لاله کې او پاغي باندې بیا درې مړې یو حصہ وخی نو دا برا ژوندې شي دا مړې نو دا مړې واقعې ورسو ذکر کیږي او د ذبح البقری واقعې مخ کې ده نو په دې کې تقدیم او تاخير ده نو دا دومره زورونه چې کېو چې ځان داره برابرې دي خبرې ته نو خدغه زورونه مکو کنه دغه واقعې ورسو ذکر شوی دا مړې واقعې ځان له مستقله واقعې ده دا واقعیا ځان له مستقله جدا واقعیا دا مخکې دا واقع ورستو ذکر شوی خان او دغه وی عبد الله ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی په سند سره وای دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې الله تعالی دی بنی اسرائیل ته د غوا حکم کړی او دوی سلویخ کاله په غیب سي ګرځیدل سلویخ کاله دا ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک خپل دا اول دا غبل توجیم ذکر کړی دا او بیا خپل دا ویل چې سلویخ کال افسیدی ګرځیدل تفسیر مدارک کوي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی طلب البقرۃ الموصوفۃ 40 سنه وی په دې غوا پس سلویخ کال او ګرځیدل خانو مړې پروت دی په کوڅه کې او بیا دا راولې په خاوو به په سکه ودی خو دا سلویخ کال کې ودا مړې نسخه کیده چې سلویخ کال دی انتظار کو چې غوا لاله کې چې کلم غوا لاله کلم بیا په دمړې وه دا برا ژوندې شي او خپل قاتل به وخی نو دا لګي د سي اگر کا تقریبا ډیرو مفسرین هم د خبره لیکل دا کم تاسو ته ما ویل شاه عبد العزيز رحمت الله علیه په ورستو به تاسو ویم په حواله باندې وسم دې کې ځان سره زده کیا شاه عبد العزيز رحمت الله علیه لیکلی دی په تفسیر فتح العزیز کې دا ډیر بهترین خبرم کړی ده یو تفسیر وای دا ممکن ده سلویخ کال نه دی ساتل خو دې خلکو ته الله تعالی حکم کړی او د ذبح البقری حکم ته الله تعالی کړی چې غوا لاله کوي نو دیو دا سلویخ کال ټال مټول کا او کله به رنگ یې څنګه دی کله به عمر یې څنګه دی کله به صفت یې څنګه دی پدی وقت کی چرے دا مڑے مڑی واقعے پکم پدی وقت کی راغلا نو دیو دا ٹال مٹول کاو تردی پوری چرے دی مڑی واقعے پکم راغلا نو اللہ تعالی چ دا غوا ملال کلا پدی بانی دا مڑے وہی نو او دا معجزہ و دا موسی علیہ السلام دی دا میر ترے او سوال جواب تاست ذکر ک چ ہر کلا پدی بن اسرائیل کی خود مخ کی نا دا غوا عبادت او سخی عبادت خدا خو کول دیو نو چې اوس په مړی باندې پدې غوا باندې مړی را ژوندې شي خو د دې واغه کومه عقیده چې واخو خراسه خشوله بیا چې دې کې خو کمال دی پدې غوا کې چې مړی را ژوندې ک نو تاسو ته ما ویل چې نه دغه ته اشاره م کوي شاه عبد العزيز رحمت الله علیه چې دغه ذکر کړی دا وې دی ته الله تعالی حکم کړو چې غوا لا لکې نو په دغه وخت کې بیا درې مړی واقع هم راغله الله تعالی او توې درې غوا په یو اندام باندې مړی وهې نو چې دا مړی را ژوندې شي نو پدې کې اشاره ده معجزې د موسی علی السلام ته کې اشاره ده او کله چې معجزه د پیغمبر یو معجزه ښکاره شي نو په هغه باندې خود مؤمنان او ایمان خو مضبوطیږي دانه چې هغه په بيدینه کی خو لیکن دغه خو هغه دویمه توجیه شول شاه عبد العزيز رحمت الله علیه دغه واقعي ذکر کړی دا او دغه خبره کړی دا زمونږ استادانو چې کوم خبره کوله او هغه هم بغیر د حوالونه نه کړی په هغه باندې ډیر شي حواله شته عزت است دغه ویمه دغه رضان سره ولي کوي دا اسانه هم د ډیره بهترین ده دا مړی واقعیا دا ځان لده او درې غوا واقعیا دا ځان لده نو یو دلیل خدا غیر پاره دا دی چې دا واقعیا په اس سره شروع شوی دا او اس دا د مستقلی واقعیا لپاره راځي دویم دار چې قران کریم کې دا واقعیا مخکې ذکر شوی دا او واقعیا د مړی هغه ورسته ذکر شوی دا دریم دلیل په دې باندې دا دی چې کچرته درې غوا واقعیا دغه سي حقیقت وې چې دا مړی شوی او الله ته بیا ویل چې دا غوا حلال کړي نو بیا خو په کار دا و چې دی دا غوا سم د ستاله کړي وی چې دا مړی رخکاره شوی نو سلويخ کلب کې بیا دی وسنګ ایثار شول ته مونږ استادان به ویل چې دا درې دلایل داسې دي دا سلور دلایل داسې دي چې دا دلالت کوي په دې باندې او بل خبره دار شي چې دا واقعیا ځان لشي او د مړی واقعیا ځان لشي نو په دا غوا عزت او احترام بر دی او د زړونو وزي لکه وسوت الله تعالی دا امر ولی کړو چې دا غواله لکې نو تاسو به دا تفسیرون دا حوالی د ځان سره ولی کې لیوهونا عندهم معبودهم الله تعالی غختل کې تاسو ردی سخی عبادت کوي یا دا غوا عبادت تاسو کوي نو دا الہ نه دی دا خلق را پرځوي علالی چې دیو دا الہ د دې د الوهیت د عقیده چې دا چې دا د دیو نه لری شي او دا معبود د دیو په نین باندې سپک شي چې دا د عبادت شین دی الله تعالی تر دې لپاره دا امر کړ نو دا ډیره بهترینه توجیه شولا یو خود قران د ایز دا خبره صحیح شولا او دویمه خبره دار شي دا ورستواله او مخکیواله پر واقعیا کې چې کوم دغه بمنګو ورنوي چې هغه ورست ذکر شوی دا اول مړی شوی دی نو بیا هغه واقعیا ورستول ذکر شوی دی به سم نس دا غوا ولی نه لاله ولا سلويخ کاله څنګه تاخير کړی دی او بل دا چې دا غوا غ عزت او احترام بر ظلمهم ختم شي لیوهونا عندهم معبودهم چې دا دیو دا معبود د دې ته توهین وشي چې دا د دیو په نسبت باندې سپک شي د دې لپاره دا حکومت شوی دی دا تفسیر مدارک دالی کلی دی تفسیر ماوردی دالی کلی دی او علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې دا ذکر کړی دی او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی او امام قرطبی رحمت الله علیه هم دغه واقعې ذکر کړی دی نو دا بهترین قول دی او دا ډیره غوره خبره ده د الله تعالی نه امید کوم چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ زما اوس دا ټوله واقعې هم دغه سی ذکر شوی ده و اذ قال موسی کله چې نو الله تعالی بنی اسرائیل ته ویل چې غواله لکې دا یو تذکر ویل چې دی مخکې د سخی عبادت کړي او څو وخت کې د غوا عبادت وکاو نو چې دا شی د عبادت لایق نه دی دا د لالول لایق ته چې دا خلک علالین کوم شی چې خلک علالای هغه عبادت کوي څوک الله تعالی ته دا حکم د دې لپاره کړي نور د مړی واقع چې غزان نه د غور سره خپل د منځ روانه و اذ قال موسی کله چې ویل موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم درکې تاسو ته ان تذبحوا بقره دا حلال اولو دا غوا چې یو غوا حلال کړي مفسرین لیکلي دي بس دي ته صرف دا یو غوا دا حلال اول حکم شوی او یو حدیث کې هم دا راغلی دي چې کدیو هر قسم غوا حلال کړي وي نو بس دا دی وغه کم دغه چې هو کم مسولیت چې بس دا ادا کيده و سره شي ته پوسونه ته دا دیو حلو ته وګوري چې دیو دا الله تعالی په دې حکم کې څنګه خلی کولی قالو ندی ول اتتخذنا هزوا ایتنسی منگل را پٹو قبان نے مړه ټوکې م کوه ګپسې مه لګوه. یو سړی یو میلمه چیرې چا کتلی و هغه کور والا ورته وایي میلمه ډوډۍ خوړلې که نه؟ وایي نه نه مې ده خوړلې. هغه کوربه ورته وایي مړه ویسې ګپ مه لګوه وایي صحیح خبره کوه. نه وایي نه مې ده خوړلې وایي زه ته یم کړې ډوډۍ مې نه ده خوړلې. هغه ورته بیا وایي مړه ته پر وخت کې ګپ لګې وایي ګپ مه لګوه وایي دغه وایي صحیح خبره کوه. هغه ورته وایي نه مې ده خوړلې وایي ته ته په مخکې په وایي په مخه ته راسې ګپ لګې. نو چې کله موسی علیه السلام دی بنی اسرائیلو ته وایي الله تاسو ته وایي چې غوا لاله کوي مړه وایسې ګپ مه لګوه ټوکې را سره مه کوه ته په مخه را ټوکې کېده مونږ سره. قالو دوی ویل اتتخذنا هزوا آیا ته نه سې مونږ لرا په ټوکو باندې یعنی مونږ سره ته ټوکې کې. قال ویل موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه غوړم په الله تعالی سره ان اکون من الجاهلین چې زه شم د جاهلانو نه چې زه شم د ناپوی نه ته ناپوی نه خو زه پناه غواړم چې الله تعالی مره جاهلان نه ونه ګرځي. مفسرینو لیکلي دي دې ذکر جهالت څه مراد ده وهو الذي يخبر عن الله تعالى بأمر لم يأذن به الله. تفسير نهر المعاد دغه معنا ذکر کړی دی ذکر جهالت نو مراد څه دی وهو الذي جاهل هغه کس دی يخبر عن الله تعالى چې د الله تعالی له طرف نه خلقو ته داسې خبر ورکي بأمر په داسې یو کار باندې لم يأذن به الله چې الله تعالی او ته دغه حکم نه کړي او دا خلقو ته وایي چې داسې کار وکړي. نو موسی علیه السلام یې زه جاهل خو نه یم چې ماته الله یو خبره نه ده کړې زه تاسو ته وایم چې داسې وکړې دې ته خو جاهل وایي نو زه جاهل خو نه یم. قال ویل موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه غوړم په الله تعالی سره نکونه من الجاهلین چې زه شم د جاهلان نه یعنی د جهالت نه زه پناه غوړم په الله تعالی سره. قالو ادعو لنا خا وایي رښتیا وایې ته لکه ګپ ته نه لګې خا چې ګپ نه لګې اوس مونږ د صحیح جواب راکړه. قالو دوی ویل قالوا ادعوا لنا ويل دي دعاء وغرز مونږ د پاره ربک رخ په ربنا يبين لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې سره عمر درې غوا زه چې ته د سوي چې الله تعالی ما ته یقیني ویل دي مونږ سره ګپ نه لګي نو بیا ته دا وای چې دې غوا عمر وسنګي څومره عمر والا غوا چې مونږ غو ګور چلاله کو. بعض خلک چې بس ډیره عجیبه عجیبه خبره کوي اوس دې ته څه ضرورت دی چې عمر تا ته خدا نه دی ویلی که الله تعالی ته دا خبره مطلوب وي د عمر خو دی موسی علیه السلام ته به ویلی وی کنه چې د شلو کالو غواله لکې د لسو کالو علاله کې د پنځلس کالو علاله کې خو دې خبرې ته خو ضرورت نشته چې دا ته پوس کېته وای خا غوا خو علاله خو عمر به سمرې. قال ویل موسی علیه السلام ویل انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دادا سی غوا ده لا فارزون چې نه ده بالکل زړه بوډۍ نه ده ولا بکرن او نه بالکل ځوان ده بس اوس سره خبره سختیږي خا کله چې تپوس ډیر کې نو خبره به سختیږي. عمر رضی الله تعالی عنه په تشکیل باندې روان دي صحابه کرام دي سره یو ځای ته ورسېده په لار کې اوبه نشته لري مرګ لري ته کې شوی په سفر باندې روان دي تشکیل له روان دي په یو غر کې اوډن راغی په هغه کې اوبه وي. بس عمر رضی الله تعالی عنه نور صحابه کرام په دې باندې خوشاله شول وایي ته به مجاهدین ته چې په داسې سخت کې لګي اوبه میلاو شو خو بیا ډیر خوشحالیږي هغې ته. اوس چیرې یو بزرګو په دې کې هلته کې یو شپنکې وهغې ته یواز کوي راشه ته وایي هلته رد و حوضه که سباعو وایي ستا دې ډم ته چیرې چېرته درندگان نازي که نه راځي دا اوبه پاکې دي که پلیتې دي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي پتا اوس څه سخته ده چې دا تپوسونه کېده وایي چې اوس ته وایي چې او متیاد پکې کې هر څه کوي بیا به څه چل کې خو تپوسونو ته څه ضرورت دی خو بس ستا ضرورت ته استعمال یې کو زه په دې ځای باندې ستا سره نورې اوبه نشته رې بل څه نشته دی. نو اوس ته الله ویلی چې یوه غوا لکه خا عمر به څنګه وي اوس راشه الله دیو جن په حدیث کې راغلی دی دیو سختی وکړله الله سره سختی وکړله. قال انه یقول موسی علیه السلام تویل یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا غوا لا پارز نه ده بالکل زړه بوډۍ بم نه ولا بکر نه بالکل بم ځوان نه ځوان بم نه بکر هغه ته وای چې بالکل بچی نه شوی او پارز هغه ته وای چې پارز اصل کې ویل کیږي په عربی کې فرض نازی په معنا د قطع سره یعنی چې خپل امزول یې قطع کړي نور امزول یې مړه شوي بالکل داسې بوډۍ بم نه او بالکل ځوان بم نه چې بیخي بچی یې نه شوي. نو اوس خبره سخته شوله اوس به داسې غوا ګوري. اعوان بین ذلک درمیانه ده په میندرې کې میان حاله ده په میندرې کې ففعلوا ما تؤمرون نو وکړئ هغه کار چې تاسو ته حکم کېدلی شي. نو په دې کې ورته بیا موسی علیه السلام اشاره وکړله چې هلکه دغه یو سوال هم وکړه بس ګراني ده باندې راغلله خو بل سوال چرته ونه کوي ففعلوا ما تؤمرون وکړئ هغه کار چې تاسو ته حکم شوی دی بس څه چېرته ویلی شوی دی بس هلکه اوس دا کار خلاص کوي نورې پکې قصې مه جوړوئ. قالوا دعو لنا ویل دیو دعا وغار زمونگ دی پارا رب بکر اخفض ربنا یبین لنا چی بایان کی مونگ تا مالاو نحاس دی رنگ دی غوا یرا غوالا لو خدا را تو ایچ رنگ بی سنگی تور بی سپین بی شین بی سنگ غوالا لکو اس غواگانی خودی چی دی کن سنگ غوالا لکو رنگ بی سنگی قال ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقول یقنن اللہ تلاوی انہو یقول یقنن اللہ تلاوی انها بقره يقنن دا غوا دا صفراء او تکزیړه دا فاقع اللونها تیز دی خالص دی رنگ دی تسر الناظرین خوشاله کی کتن کولره اوس دا دوی مسختی شوله خا دیو سختی وکړه په خپل ځان باندې الله په سختی وکړه نو د سی غوا به ګوري چې بالکل به زړم نه بالکل به نویم نه درمیانه غوا به ګوري دویم دار چې د رنگ خوتا ک تور دی لکړی وک سپین دی لکړی وک زیاړه وک سرا و کار شی خو الله تعالی قبل ولا تا ته پوسو که اوس بده سی غوا ګوري چې هغه زیړی خو زیړه دسی گزاره حال زیړم نه چې خالص زیړ رنگ دغه خالص دسی دسی چې څوک ته ګوري خوشاله کی قسم داسی زیړ رنگ بو ګوري پکې اوس فاقع اللونها مشهوره معنا د دې زیړه ده اکثر هم پسرینو دغه معنا کړی ده حسن بصری رحمت الله علی او سعید ابن جبیر رحمت الله علی نه دغه نقل لی وای چې دومره زیړی دومره حسن بصری او سعید ابن جبیر وای چې دا خکرم زیړ شوی د ډیر زیړواري د وجنه او دا لاندې سوی چری د خپې دایم زیړی د سی غوا به وګوري وسه تسر الناظرین چې خوشاله کی کتون کولره یو بل معنی چې مفسرینو ذکر کړی دی وس سفرا او په معنی د توري سره ده خو امام قرطبی رحمت الله علی او امام بغوی رحمت الله علی په غی باندې رد کړی دی دا معنی صحیح نه ده بلکې ردی معنی د زیړه معنی مراد ده نو که تفسیرونو کې کم دی کې دغه معنی وکتله نو زه مې رته وایه امام قرطبی رحمت الله علی او دغه تفسیر بغوی دا ذکر کړی دی چې دغه معنی صحیح نه ده اوله معنی چې هغه صح ده زیړ رنگ چې دا بهترین رنگی مفسرینو ذکر کړی دی دا علی رضی الله تعالی عنہ او دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نقل لی و یاغو و ترغیب ورکاو زیړ پایزار ته وای زیړ پایزار چې دا پخپو کوي وای په دې کې خوشحالی ده او وی تور پایزار مو پخپو کوي تور چې دی پایزار د دې سره غمونه پیدا کیږي تفسیر مدارک ته غلی کلی دی و عن علی رضی الله عنہ من لبس نعلا صفراء قل همه من لبس نعلا صفراء چاچ زیړ پایزار پخپو کړل نو د دې غمونه به کم شي او چاچ تور پخپو کړی وای دغه غمونه زیات دا علی رضی الله تعالی عنہ نه دغه روایت دی ابن زبیر دغه روایت ذکر کړی دی یحیی ابن ابي کثیر هم دغه روایت ذکر کړی دی فاقع اللونها تسر الناظرین دا معنی نه ده چې چا تور پایزار یو سکور تلار شي وسیری کوي سیراوی ما جائز دی خو دا وای علی رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وای په زیړ پایزار کې خایس دی پای کې خوشحالی ده هغه چې بیا پالش کیږي مخ مزیدار پالش کوي او دا کوي تور خوم پالش کیږي خدا وای چې غمونه پیدا کوي بهرحال دغه دوانه استعمال صحیح دی خود دیو دغه ته ترغیب ورکړی دی غوروالی ثابت کړی دی قالو دعو لنا ویل دیو دعا وغواړه زمونږ دپاره ربکه له خپل ربنه یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هیا چې څه دی صفت او څه دی عمل د دې غوا صحیح ده غوا خو به داسې ګورو چې نه بالکل زړی او نه بالکل نوې ځوانی داسې غوا به وګورو زه درمیانه غوا به وګورو ښه نو بیا به رنګ صحیح تک زیړ بی زیړ داسې بېکاره پیکه رنګ هم نه چې بالکل زیړی خو دا راته وایي چې یاره دا غوا صفت درې غوا صفت به صحیح د دې عمل څه کار به پېښ وی که نه به پېښ شوی څنګه غوا بی وی دا دومره تپوسونه ولې کوي وی ان البقره تشابه علینا دا اوس خپل عذر بیانای ښه ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا یاره ګډه وډه شوله په مونږ باندې و ان انشاء الله یقینا مونږ کو غوړی الله تعالی لمهتدون او ورسیږو خپل مقصد ته دې دې کې د هدایت نو مراد خپل مقصد ته رسیدل دي و یار بس مونږ یې مهران کړو یاره چې اوس څه چلو کو او دا غوا په کوم ځای کې مونږ ګورو مفسرین لیکلی دی ان شاء الله وایا و یا غزده و عناد لک کم شو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی تفسیر ابن کثیر وګورئ و یک چرته بنی اسرائیل دا ان شاء الله پر اخر کې نه ویلې نو تر د قیامت پورې به دا غوا پیدا کړی بیا نه و خو لږه غزده و عناد کم شو یاره و دار څه خوږ منی ګډوډ شول نو ګډوډ خو تا په ځان منی په خپل ګډوډ کړل کنه الله رته چې غوا لاله کبه سلاله کړی بری و خبره بخلاصه و نو هر کله چې پاغي کې باندې وټي وکړلې او نیټې دې پکې وکړلې او دا خلې دې پکې وکړلې تا سختي وکړله الله دې باندې سختي وکړله نو په حدیث کې راغلی دی وای کدا ان شاء الله نوې ویلې نو تر قیامت پورې هم دا بیا نو پیدا کړي خو هغه زد او عناد کم کو او د سه ویل یار په من دار سره ګډوډ شول وی الله په مونږ مې وسنه پويږي څه چلو کو وسم زمونږ نه وای شی وران شوی دی و ان ان شاء الله کا خو او ان یقینا مونږه ان شاء الله کو غواړي الله تعالی له مهتدون نو خامخار رسیدون کې مونږ خپل مقصد ته خو دغه یو اخیری پښتنه ده دار ته جواب کغه اخیری پښتنه ده چې په دې غوا باندې بس کار مار شوی کنه جوتی ده ارټی ده کنه غاړه وتی ده نه ده وتی څنګه ده قال وی موسی علی السلام انه یقول یقینا الله تعالی وی انها بقره یقینا دا غوا لا ذلول نه ده جوتی چې غاړه وتی لا ذلول دا جوتی نه ده غاړه نه ده وتی تو سیر الارض چې اړه ازمکو لره ولا تسقل حرسا ون د اراټی چوبکې پسلونه پدې غوا باندې نه یو شوی د چرته او نه پدې باندې د اراټ باندې اوبرا وستره شوی دی بس پدې باندې هیڅ یو کار پدې باندې نه شوی مسلمتون بالکل روغ را مټه د لاشیته پیها نشتره هیڅ داغ پاغي باندې کله چې په غوای باندې دغه وشي یو پیوشي نو داغه د شاته کم دی ته چې غجغړه میږي نو یاره دا وې جوتی شوی ده غاړه وته ده وس او کم معنی چې یو نه شي نو هغه چیرې جوتی نه او دغه سره اراتون نه پدی باندې وبرا راو باسي خلک نو وای داسې نه ده هیڅ یو کار پنه ده شوی روغ را مټه ده او بالکل په معمولی داخ پم نه شوی دسی غوا به ګوري الله تعالی او تدویل مفسرین لیکلی دي د دې آیات په تفسیر کې وای دا آیات دلیل له پدی باندې دغه لیکلی دي تفسیر ماجدی لیکلی دي وای دا زمیداری کار خو اکثر خلق په غوایان باندې کوي په مذکر باندې چې هغه ته غوایي ویل کېږي خو دې آیات نه دا معلومیږي او نور مفسرین هم دا لیکلي دي وای که چا د غوانه د خدمت واغستنه دا هم شرعاً جایز دي وای دین معلومیږي کنه الله وی چې په دې باندې یو هم نه رښوي جوتی شوی هم نه ده او دا اراټی هم نه ده نو معلومیږي دا چې په غوا باندې هم دغه کولای شي رته یو په کولای شي په دې باندې او به پر اوستل شي د کویونه ها په غوا باندې سورلی کول شرعاً هغه جایز نه دی بیا او حدیث کې راغلی دی یو سړی په غوا باندې سور شوی د پاسه سورلی پی کوله هغه ته مخ را واړه وې مونږ د دیر پر الله نه پیدا کړی چې تاسو په مونږ باندې سوري گئی وای مونږ چې دیر پر الله تعالی نه پیدا کړی خبره یو سره وکړلې الله تعالی دغه غوا چې هم گویا کولې شي دا د الله رب العالمین قدرت دی الله تعالی په دې باندې قادر دی قال انه يقول ويل موسى عليه السلام يقينا الله تعالى وي انها بقره يقينا دا غواد لا ذلول ندا اغاړه وتی نره جوتی چې غاړه وتی تو سیر الارض چې اړه ازمکی چې یو کوي د ازمکو چې ازمکی یو کول نه شي ولا تسقل حرسا ندا اراټی چې وبکی پسلنه مسلمت روغ رمټه د الله شته پیه نشته رهیس دا پاغي باندې قالو ندویل الان جئت بالحق واستدرا ور پویا بیان دې کې ور حق معنا دا نه کوي چې وسته حق خبره وکړه ولی مخکې د موسی علی السلام چې کومه خبره کړې وي هغه خو ته الله تعالی ویل نو مخکې هغه سوال نه حق نه وو قالو دیل الان وسجت بالحق راتلل دی وکړل په پوره بیان باندې دا چالي کړې دي نو دغه حواله ځان سره ولیکي تفسیر بحر العلوم دغه لیکلي تفسیر سمرقندی الان جئت بالحق الان جئتا بالوصف التام ببيان الكامل وستي پاغه پوره صفاتونه دی وس بیان کله که بلخه پختنه کې وس پاتې نه ده کنه بس وس خو کې هغه ټولی بانی وټی دی ورکه شولی وس خو کې بل څه خبره پاتې نه ده بالوصف التام وستي پاغه پوره وس پاغه پوره وضاحت خبره دی وس وکړه پس وحوها نو علال کله هغه غوالره ورستو د بیان نو ماکادو یفعلون او نږدې نو چې دیو دا کار کړی وي مخکې د بیان نه فذبحوها غير على لكله وما كادوا يفعلون او نزدي نو چې دیو دا کار کړی وي مخکې بیان نه تدی بیان نه مخکې دا کار چره نشو کوله الله تعالی وي هغه کار چې پوره بیان نشو نو سه هغه کار وک او هغه غوای على لكله هغه غوای څنګه على لكله دا غوای په کم دی کې اومندله نو دې کې برته معمولی خبره او کما نور سبق کو آسان دی وس دغه ویل شو نو خیر سره وې دا غوا څنګه پیدا شول او دا غوا په کم ځای کې پیدا شول او په څومره روپو باندې دا واغستله تعلیمی درس قرآن د اشرف علي تاني رحمت الله عليه او دغه سي نور مفسرینو دغه واقعې ذکر کړی دا خو ډیر په مختصر الفاظ باندې ذکر کړی دا زه تاسو ته عقیله وضاحت کوم وی پا بنی اسرائیلو کی یو نیک سڑیو خدا پرس انسانو دا اللہ تعالی یو نیک بندو او رد و شپا بے دا اللہ تعالی عبادت کو وی داغی یو غواوا او داغ غوا چرے یو بچے پیدا شویو یو سخیو یا یو سخیو وی داغ انسان داغ نیک بنده دا اللہ تعالی چی وکل چی دا دا مرگ وخرا نزدی شو بیمار شو دا سڑے دا او پات کی دا نور بچی نشت دے نو وی کل چی دا او پات کی دا دا خپل خز سر مشورا وکل دا وی زبا دا سخی بوزما او پدی زنگل کی بے پریک دما او دا بزا اللہ تعالی تا وسپارم دا اللہ تعالی پا استودع اللہ دینکم و اعمالکم و خواتیم و عملکم نو دا بزا اللہ تعالی تا دا امانت وسپارم پا اللہ تعالی بندی او دا غزنانا دا غحامل و او دا خبری و تا وکلالا چی کل زا اپاد شما او بیا کل زما دا یتیم بچے دا را لویشی نو تاسو بیا لار شی دا اللہ تعالی نا دا خپل امانت تو واری پا زنگل کی دا غواز وکی اللہ تعالی با تاس تا دا روم دے کی و تاس تا دا ملاو شی و یاغی هم دا غسی وکلل زنانا متویل چی دا غسی سیده تو خود اللہ تعالی یو نیک بندی او دا غزنانا هم دیر زیاد نیک زنانا و دی دا سخی بوتلل او زنگل کی پری خودل او دا ویل چی اللہ تعالی دا می پتابان امانت کلل بس دا و پا دی زنگل کی و یاغ سڑی پا دا غزمانه کی بیا اوپاد شو او داغی یو یتیم ماشوم چرے اغا مور پرورش کاو داغا ماشوم داغا لکا پرورش کاو تردی پوری چا غار آلوی شو او اغا در خپل مور دیر پرمانبردار او دیر منون کی آلکو اغا یو ورس چرے دا مور در خپل زیتا وی دیر زیادت غریبی در زمان پری کور کی وی تو پلانی زنگل تلار شی او ال دکی ستا پلار چی کلو پات کی دا داغین مخ کی یو سخی پریخی و او تو پا زنگل کی آواز وکی چه ای رب العالمین زما پلار چی کم امانت پر زنگل کی پریخی و اللہ تعالی زمونگ اغا امانت مونگ تا واپس وسپارا و اللہ تعالی مونگ تا اغا امانت زمونگ راو مندیک وی تا دا آواز وکا پلانی زنگل تلار شا اللہ تعالی بتا تا اغا زمونگ چی اغا کم سخی و نو اغا مونگ تا اللہ تعالی را کی وی کل چی دا الک لار او دی پا زنگل کی آواز وکا نو اغا سخی چی منڈی و حلی را دلال و دی خواتا راو رسیدل دیونی ولا خپل کور ته راوستله کله چې کور ته راوستله نو مور یو ته وای دا بازار ته بوزه او دا خرڅکه خو لیکن دی بچی ته هدایت ورکړل او دا یو خبر یو ته وکړل چې کله هم ته دا غوا خرڅې وس خو هغه غټه شوی دا غټه غوا ته جوړه شوی ده وای کله چې هم دا خرڅوله او په دې باندې غاټ په دې باندې راغې نو زما د مشورې نه بغیر دا نه خرڅې ما سره مشوره کین ورست به خرڅه سړی ته بداوی چا چی غستله نو دسی به تو وی چې زما مور سره زما مشوره کوم نو ورست به ربان خرڅو مخ کین خرڅوم نو یو درې چې کړه دا بوتله او قیمت یو ته وای خلک پسې ګرځیدل راغه یو سړی ته پوسو کوي دا به څومره قیمت باندې د ځای اخلم نو هغه تو وی کستا غوا خو خښوی زره ته اوس قیمت نه مخ در خپل مور سره مشوره کوم او بیرته ویم ته به څومره باندې اخلي زی په دومره باندې اخلم مور ته اجازت ورنکا وی پدی بانی مخر چاوی واپس رازد سبای بیا بوتل اغوا بل ورده بیا بوتل اغوا اغا مخ کی ورزو کی جی کم قیمت پی چاویلی ورنو بل سڑی راغی داغی دوچن قیمتی ہوا ہے اغا سڑی او توی صحی دا غواستا خو خشوی دا قیمت تا ہوای زو دا خپلی مور سر مشوره کما نو که اغی ما تا اجازت را کزو بیر بانی خرس کما د دین بعد بیا چې او څور دی بار بوتل لاندې داغه کم قیمت چې مخ کې ولاو داغه دوچن قیمت پیراغه قیمت چې دی وی ور دینه بلی تزیاتیږي بلی تزیاتیږي بلی تزیاتیږي هغه ته بیا دا خبر او کړل په چې زبر خپل مور سره مشوره وکم دا ډیر قیمت چې وای ډیر قیمت نو کله چې دغه الک دی خپل مور خوا ته راغه نو دا مور یو ته وای دا دی مور یو ته دا خبر او کړل و استخواله ک بیا د کس کوم راغی چې د مخ کې راغلی دی د دو درې ځله راغی او د قیمت پیاته ته او خو د ډیر قیمت نو ما ته دا معلومیږي چې دا د الله تعالی یو نیک بنده دی او یا دا د الله تعالی د طرف نه یو ملک راځي دا یو پرشته ده نو ته دا غینه دا ته پوس وکه او دا خبره ته وکه چې زما مور دا وای چې ته مونږ ته دې غوا په باره کې مشوره راکا چې مونږ دې غوا سره سوکو تو ته دا ته پوسټ وکړه ځه دا د الله تعالی یو نیک بنده دی او یا دا الله تعالی یو ملک را لیږي او دا طریقه کې ګیرا کار کوي الکوې صحیح ده کله چې الک په بل ځل باندې بیا غوابوت له بازار ته دا خرسی نو کله اق سړی راغی چې هغه کومه مخکینی قیمتونه پیښو دی وق سړی بیا راغی نو دا الک وتوی وای زه اول تا تر خپل مور د طرف نه سلام میم او بیا چې زما مور وای چې ته د الله تعالی یو نیک بنده مونږ ته معلومیږي د دې غوا په باره کې مونږ ته مشوره راکړه چې دې سره مونږ څه وکړو نو هغه ورته وویلله وای اول به زما د طرف نه خپل مور ته سلام ورسی او بیا ورته دا ووایه چې عن قریبه ده نږدې ده لږ صبر تاسو وکړئ بني اسرائیلو ته د یوې غوا ضرورت دی او هغه هم دا غوا ده چې هغه کمه برابر ده په اصولو باندې هغه دا غوا ده او دا به واخلي خو لیکن خپلې مور ته دا ووایه چې کله هم دغه درغلل نو د دې وزن په مقدار باندې به د سونه مطالبه وکړي د سونې مطالبه او د دې په وزن د دې په مقدار باندې سونه واخلی او دا په ورخرڅه کوي او په دې قیمت باندې دا مه خرڅوئ دا خبره یې ورته وکړل. بنی اسرائیل چې ګرځېدل ګرځېدل ګرځېدل د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د روایت مطابق دا پرې تفسیر کې نشته لري خو بنا د هغه د روایت مطابق سلویخ کاله دی پرې غوا پسې ګرځېدلی وو دا غوا دیو نه موندلې مخکې دغه ګرځي ګرځي ګرځي چاوته حالات ورکړل چې پلانی کور کې دغه یو غوا شته دی او دا کمه چې ستاسو دا کمه غوا ګورئ نو دا شته دی. کله چې هغوی مطالبه وکړله نو دی وته دا ویل چې د دې په مقدار باندې سونه راکولی شي چې در باندې خرڅ کړو د هغې په مقدار باندې چې سونه واخیستله هغه غوا یې پرې ورخرڅ کړله نو فذبحوها وما کادوا یفعلون الله تعالی وایي حلالې خو کړله خو نږدې نه وو که دا پوره بیان ورته نه وی شوی نو الله تعالی وایي دا نږدې نه وو چې دوی دا کار کړی وی دا کار دوی نه شو کولی خو الله تعالی وایي چې بس کله چې دا انشاءالله ووایه نو الله رب العالمین د دیو پرې زړه کې هغه کوم رحم او هغه راوسته د دې انشاءالله په وجه باندې الله تعالی دوی ته دغه هدایت وکړه. کله چې د الله رب العالمین احکامات مونږ او تاسو متوجه کیږي نو وقار دار چې د الله تعالی په احکاماتو کې مونږ او تاسو هیلی بیا ونکو بلکې د الله تعالی حکم په غزه باندې ومنو د الله رب العالمین هغه حکم په ځای باندې مونږ او تاسو راوړو نو دا بل قباحت او بل خباست د بنی اسرائیلو چې الله رب العالمین هغه مونږ او تاسو ذکر کړ. اول ورځ درس کې تاسو تمہاره دې خبرې تفصیل کړو چې الله رب العالمین د یهودو ذکر مونږ او تاسو ته قران کې بار بار ولي کوي اے مسلمانانو د یهودیانو په شان کې نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو چې تاسو د هغه په نقش قدم باندې رواني گئی د هغه په نقش قدم باندې لا نړ شي مزه د هغه په نقش قدم باندې د هغه کې چې رقم خباستونه او دا کومه بيدینیانی به کې دا په ځان کې رانه ولي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د هغه د تابعدارینه بچو ساتي. نو الله رب العالمین دا واقعیا د دې لپاره ذکر کړی دی.